10% różnicy. Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest środa, 20 września, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Rząd przyjął uchwałę, w której wyraża sprzeciw wobec nielegalnej migracji. W kwestii ukraińskiego zboża prezydent Andrzej Duda zapowiada obronę interesu polskich rolników. Trwa konferencja naukowa będąca wstępem do raportu o szkodach wyrządzonych Polsce przez Sowietów. Rząd przyjął uchwałę, w której wyraża sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jest to sygnał dla Komisji Europejskiej oraz innych sił politycznych, że nie ma na nią zgody polskiego rządu. Lampedusa jest taką przestrogą. Cała Europa, cała Unia Europejska może wyglądać tak jak Lampedusa, jeżeli będziemy brnęli w te same błędy, w te same schematy i mechanizmy, które Komisja Europejska zaproponowała. W ostatnich tygodniach na tę włoską wyspę przybyło ponad 8,5 tysiąca migrantów. Przewodnicząca Komisji Europejskiej wezwała państwa członkowskie Unii, by w ramach tak zwanego mechanizmu solidarnościowego zebrały nielegalnych przybyszów z Włoch. Polska pokazuje, że można walczyć z nielegalną migracją, ale wymaga to ochrony swoich granic, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jeżeli te granice nie są strzeżone i to wszystko jedno, czy to są granice morskie, czy też granice na lądzie, to wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, jaka dzisiaj ma miejsce na Lampedusie, ale która z czasem, i to niezbyt długim czasem, może okazać się czymś, co będzie występowało, i to w nieporównanie większej skali, w całej Europie. Jarosław Kaczyński dodał, że obecne działania Komisji Europejskiej prowadzą do sytuacji, jaką oglądamy dziś na wyspie Lampedusa. W kwestii ukraińskiego zboża prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że wraz z rządem będzie stanowczo bronił interesów polskich rolników. Podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku prezydent skrytykował działania Ukrainy i zaapelował, by Kijów pamiętał o pomocy, jaką otrzymuje od Polski. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że Polska nie zamknęła granic do ukraińskiego zboża, ale ustanowiła korytarze transportowe, co zostało uzgodnione z Ukrainą. Dzięki tym korytarzom jest transportowanych poprzez Polskę w tej chwili dwa razy więcej zboża niż działo się to w lutym czy marcu tego roku. Prezydent dodał, że Polska chce pomagać Ukrainie na tyle, na ile jest to możliwe, ale musi także bronić interesu polskich rolników. Prezydent porównał działania Ukrainy do sytuacji tonącego, który chwyta się brzytwy. Ukraina jest pod napaścią rosyjską, chwyta się wszystkiego, czego się da. Oczywiście można mieć pretensje, czy trzeba działać tak, żeby się obronić przed uczynieniem nam szkody przez tonącego? Oczywiście, że musimy tak działać, żeby się obronić przed uczynieniem nam szkody przez tonącego, bo jak tonący doprowadzi do szkody i nas utopi, to nie dostanie pomocy. Prezydent Duda poinformował, że nie doszło do planowanego spotkania z Wołodymirem Zełenskim, ponieważ przesunęła się godzina jego wystąpienia na forum ONZ. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że do rozmowy dojdzie później. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rząd Donalda Tuska chciał oddać rosyjskiemu agresorowi wschodnią część Polski, twierdzą autorzy serialu dokumentalnego Reset. Próbę zatrzymania natarcia ze wschodu na rubieży Wisły i Wieprza zakładał plan sił zbrojnych z 2011 roku. Oznaczało to oddanie pod rosyjską okupację połowy terytorium Polski. Zdaniem Jerzego Jachowicza z tygodnika Sieci były to decyzje wynikające z zewnętrznych nacisków. Ja osobiście nie wierzę, że to jest aż tak daleko posunięta ignorancja bez czyjegoś podpowiadania, bez czyjegoś sterowania tymi ludźmi. Gdybyśmy oddali 50% polskiego terytorium, Rosjanie musieliby spacyfikować Polaków, powiedział redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz. Oddanie tych 30-40% terytorium Polski, tym kilku bardzo dużych miast, oznaczało to, że następuje natychmiastowa pacyfikacja, bo przecież Rosjanie mogą się spodziewać kontrataku, czyli żeby się zabezpieczyć przed kontratakiem, żeby utrwalić swoją władzę, swoją zdolność obronną, muszą spacyfikować ludność cywilną. W kolejnym odcinku Resetu pojawiły się także dokumenty świadczące o planach zacieśnienia współpracy wojskowej między Polską a Rosją w czasach rządu Donalda Tuska. Naukowcy z całej Polski, a także ze Lwowa, Wilna i Łódzka uczestniczą w Pruszkowie w konferencji naukowej otwierającej pracę nad raportem o stratach wojennych zadanych Polsce przez Związek Sowiecki podczas II wojny światowej. Konferencję zorganizował Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego. Jednym z zagadnień jest mord katyński. Ewa Kowalska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej mówiła, że straty, jakie poniósł naród polski przez te zbrodnie, są ogromne. To są straty niepoliczalne, gdzie można mówić tylko o moralnym zadośćuczynieniu. Straciliśmy duchowych ojców narodu. Maciej Franz, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, mówił, że w ciągu 3 miesięcy Sowieci zlikwidowali 2 wielkie polskie ośrodki naukowe we Lwowie i w Wilnie. Dokonano zniszczenia dorobku wielu pokoleń w tych 2 miejscach. Prace nad raportem dotyczącym strat wojennych zadanych Polsce przez Związek Sowiecki mają potrwać 2 lub 3 lata. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Donald Tusk pokazał się jako osoba, która nie rozumie zasad demokracji oraz przeciwstawia się zasadzie wolności słowa i niezależności mediów, powiedziała Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konferencji prasowej lidera Platformy przed siedzibą telewizji publicznej dziennikarz TVP Michał Rachoń został zaatakowany m.in. przez Piotra Borysa i Michała Kołodziejczaka. Dziennikarz chciał zadać pytania liderowi Platformy. Donald Tusk pokazał się jako antydemokrata. On nie ma nic wspólnego z demokracją i nazywanie jego obozu obozem demokratycznym jest kpiną w żywe oczy. To jest polityk wywodzący się, jak widać, z myślenia posttotalitarnego, pogardzającego wolnością słowa i dziennikarzami i wymagającymi wyłącznie funkcjonariuszy propagandy na swoich konferencjach prasowych, a nie niezależnego dziennikarza. Tego typu ludzie, którzy zakłócają konferencję opozycji, będą także odpowiadać karnie po wygranych wyborach, zapowiedział lider Platformy Obywatelskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodny dzień, bo zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na północy kraju to zachmurzenie wzrośnie do dużego. Nad morzem możliwe słabe opady deszczu i tutaj też najzimniej, 23 stopnie w Trójmieście. Podobnie jest zresztą w Zakopanem. Najcieplej w Opolu 27 stopni, Olsztyn, Koszalin 24, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra 26, w Bydgoszczy, w Łodzi, w Katowicach, w Lublinie, w Rzeszowie 25 stopni. Dziś w ciągu dnia na termometrach ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i nieznacznie wzrośnie. W ten piękny dzień, pogodną środę, mamy poznać nazwisko nowego selekcjonera. Giełda nazwisk jakiś czas temu ruszyła, ale te inicjały to MP, bo 2 kandydatów i MP, i jeden, i drugi ma. I także komentarze Państwa w tej sprawie. Czemu znowu czepiamy się trenera, a nie piłkarzy? To przecież piłkarze źle grają, a nie trener źle prowadzi. Wszyscy mówią, że to trener zły, a nikt nie szuka winy w naszych piłkarzach, w pseudogwiazdach. Jak to czemu? Przecież oni mają sukcesy, tylko szkoda, że nie w polskiej reprezentacji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przeczytałem taką wypowiedź, że Lewandowski będzie współpracował. Proszę Państwa, może to się zmieni, może ten nowy selekcjoner jakoś stworzy drużynę i wszystko będzie dobrze i będą same sukcesy. I w sprawie piłki, ale także w innych 2 dwójki i 7 trójek. Druga odsłona naszego spotkania. Got some mixy love on his jacket. Ain't it his head now? You're not the hell. That's what I said now. Princess, princess who adore you. Just go ahead now. Well, there's diamonds in his pockets. And that's a friend now. This one who wants to buy you rockets. Ain't it his head now? Marry him or marry me. I'm the winner, let me flip, can't you see? I ain't got no bitch up in the tree, but I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Said if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead. Jeśli chodzi o starsze auto, ten wątek także pojawia się w naszym porannym programie. Pytanie, czy auta były wykonane solidniej kiedyś, czy te, którymi jeździmy dzisiaj, są lepsze? W mojej rodzinie mocno zmotoryzowane były takie graty niemieckie, na przykład mało to kto pamięta, P70. Samochód całkowicie wykonany bezwzględnie z kartonu i z bakielitu. Było DKW, dekawka, to było wykonane z kolei z kartonu, drewna i ceraty. No ale te marki już dzisiaj nie istnieją. Są inne, takie, które mają także długą tradycję, no i produkują także samochody. Byłem świadkiem w salonie pewnej firmy. Pani przyjechała wymienić sobie żarówkę w samochodzie. Na co się dowiedziała, że nie mogą wymienić, bo nie ma internetu. Nie mogli wprowadzić do systemu, w końcu nie wymienili. Czyli konkluzja, do wymiany żarówki w nowym samochodzie potrzebny jest między innymi internet. Kłaniam się nisko i pozdrawiam. I zawsze trzeba być dodatkowo w zasięgu, jak najlepszym. Faktycznie aktualizacja samochodów to też jest ciekawy wątek. Raz zdarzyło mi się czekać znacznie dłużej, bo samochód musiał nawiązać kontakt z internetem, a że zasięg był słaby u tego mechanika, no to tak siedziałem, jedna kawa, druga, trzecia, czwarta, w końcu nie udało się zaktualizować to samochodu. Tak jak w przypadku niektórych urządzeń gastronomicznych jest takie urządzenie, bez internetu nie ugotujemy obiadu. Jest nas więcej, Agnieszka Chylińska w Trójce. Teraz 16 minut po siódmej, pora na Trójkę. No to przenosimy się na salony, ponieważ dzisiaj król Wielkiej Brytanii, Karol III z królową Kamilą, rozpoczynają oficjalną wizytę we Francji. To już 35. wizyta Karola w Republice, do której podróżował jeszcze będąc księciem. Co para królewska będzie robić w Paryżu i w Bordeaux? Gdzie będzie mieszkać? Czy na stołach będzie królować kuchnia angielska czy francuska? W Paryżu na króla Karola czeka już nasz specjalny wysłannik, Stefan Folzer. Dzień dobry. Powiedz, jakie atrakcje Francuzi przygotowali dla brytyjskiego króla? Po pierwsze, trzeba przypomnieć, że król Karol, który słynie ze swojej frankofilii, planował przyjazd do Francji już w marcu. Miała to być jego pierwsza wizyta państwowa od objęcia tronu, ale przełożono ją z powodu fali antyrządowych protestów we Francji. No i zamiast Paryża, brytyjski monarcha odwiedził Berlin. Teraz Francuzi chcą nadrobić to dyplomatyczne faux pas i przyjąć parę królewską z największymi honorami, unikając wpadek. Karol chciał przyjechać do Paryża pociągiem Eurostar, co jego zdaniem było bardziej ekologiczne. Ostatecznie zrezygnował z tych planów i przyleci do Paryża i do Bordeaux samolotem. W stolicy Francji planowane jest wielkie powitanie króla pod łukiem triumfalnym z udziałem prezydenta Macrona. Na jego cześć nad polami elizejskimi przelecą francuska Patrouille de France i brytyjskie Red Arrows, czyli zespoły akrobacyjne sił powietrznych obu krajów. Potem będzie jeszcze przejazd polami elizejskimi, spotkanie z prezydentem w Pałacu Elizejskim, no i zwieńczenie dnia, czyli bankiet w Pałacu Wersalskim, w szczególnym pomieszczeniu, sali lustrzanej, czyli najbardziej emblematycznym miejscu francuskiej monarchii absolutnej. Zaproszono tam około 150 gości, dla których kolację przygotuje trzech wybitnych francuskich szefów. W menu znalazł się niebieski homar i krab z migdałami i miętą, to przystawka. Danie główne to drób z brez z kukurydzą i zapiekanką borowikową. Potem deska francuskich serów, bo Karol jest miłośnikiem i znawcą francuskiej kultury serowej. A na deser różany makaronik, wykonany przez światowej sławy szefa cukiernika Pierre Hermé. Co ciekawe, zgodnie z prośbą pałacu Buckingham, w menu nie znalazł się francuski specjał foie gras, czyli pasztet z gęsiej wątróbki, bo według Karola III i wielu obrońców zwierząt jest on produkowany w sposób niehumanitarny techniką przymusowego tuczu. To tyle, jeśli chodzi o kuchnię. Oprócz suto zastawionych stołów będzie też wyjątkowa oprawa muzyczna z występem szwedzkiego skrzypka Daniela Lozakowicza. Zgodnie z wieloletnią tradycją para królewska będzie nocować w brytyjskiej ambasadzie, znajdującej się w pobliżu Pałacu Elizejskiego. Następnego dnia w Paryżu Windsorowie odwiedzą wiele wyjątkowych miejsc, m.in. katedrę Notre-Dame, bazylikę świętego Dionizego, czyli nekropolię francuskich monarchów, Narodową Bibliotekę, Muzeum Historii Naturalnej, Wioskę Olimpijską oraz Senat, gdzie Karol wygłosi w czwartek rano przemówienie. W piątek ostatni etap wizyty, Bordeaux, czyli stolica francuskiego wina oczywiście. Król spędzi tam tylko 4 godziny, ale zdąży przejść po mieście i spotkać się z lokalnymi przedsiębiorcami oraz odwiedzić ekologiczną winicę Château Smith au Lafite. I tym miłym akcentem król zakończy wizytę we Francji. To był Stefan Folzer prosto z Paryża, gdzie dziś wyląduje królewska para z Londynu. Stefanie, bardzo dziękujemy za te relacje. 19 minut po godzinie 7 to nasz poranny program. Teraz w Trójce, proszę Państwa, Arcade Fire. See you. Jeśli chodzi o motoryzację, to oczywiście, proszę Państwa, temat rzeka. To może sprawdźmy, jaką karocą podróżuje król Wielkiej Brytanii, Zjednoczonego Królestwa. To prawda. Król karoce ma dwie. Jedna ma 260 lat. No to takie to auto złota. Używane, prawda? No, trochę tak. Trochę już przejechała, przeżyła siedmiu władców. Ale nie do zajechania. O, właściwie tak. Kosztuje no, całkiem sporo, bo to ponad 4 miliony dolarów, ale jest klimatyzowana. Druga jest nieco młodsza, właściwie wiek niemowlęcy, bo powstała w latach 2000. Ma 5,5 metra długości i waży 2750 kg. No i właściwie to już jest taka karoca, która pasuje do współczesnych czasów, ponieważ ma opuszczane szyby elektryczne, również ma klimatyzację i jest zdecydowanie bardziej wygodna. No, kosztuje też całkiem sporo, natomiast przebieg stosunkowo niewielki. Jeśli chodzi o nasze karoce, te stare i te nowe. Tu zdaje się słuchacz o starszej. Dostaniu prawo jazdy, tata mnie kupił samochód. Przyjechaliśmy, widzę coś stoi, no wie tata, co to jest? Zemsta Stalina. Wie co? No zemsta Stalina. To był Zaporożec. A dlaczego zemsta Stalina? Ojciec mówi do mnie, żeby Polakom się nie nudziło, żeby mieli co robić. To faktycznie, co tura, to reparatura. Kto to pamięta? Dwie dwójki i siedem trójek. Oczywiście te wspomnienia motoryzacyjne jak najbardziej w cenie. Ale także komentarze dotyczące sportu. W sprawie reprezentacji może ich wszystkich po kolei tych panów z hukiem im podziękować, skoro nie potraficie grać jako reprezentacja, to zrezygnować z nich wszystkich, nawet z rezerwowych. I dać młodym chłopakom, nawet z U21, powołać nową reprezentację, liczyć się ze słabszymi początkami, chociaż nie wiadomo, czy byłyby gorsze od tego, co żeśmy widzieli, i dać im szansę się wykazać, a o tych zapomnieć. I może to jest ta myśl szkoleniowa, nowa myśl szkoleniowa kadry, ponieważ tym trenerem bardzo możliwym, że zostanie dzisiaj ogłoszony, ma być Michał Probierz, czyli człowiek, który jest trenerem reprezentacji U21, czyli być może postawimy na młodość. No to jeszcze jeden komentarz. Bardzo lubię telefony od słuchaczy właśnie w takich fajnych sprawach, bo kochani, błagam, przestańcie już mówić o tej piłce kopanej. Wydaje mi się, że lepiej, jeżeli to są właśnie takie wiadomości jak o tych samochodach starych. Ale my byśmy bardzo chcieli mieć o czym mówić, tylko no niestety w tym przypadku nie ma o czym mówić, poza jakimiś roszadami. 25 po siódmej. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko, dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, posłuchać ciebie, posłuchać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się.

mamy kłopoty z przejazdem, spore, za tym węzłem w stronę centrum miasta, ale też przed tym węzłem jadąc od strony Wrocławia. No i też kłopoty z przejazdem oczywiście na obwodnicę Trójmiasta. Tu utrzymuje się ten zator, który mieliśmy już jakiś czas temu, przed godziną. Mianowicie w okolicach węzła Gdańsk Południe kierowcy zwalniają jadąc i w stronę Wejherowa, i w kierunku Łodzi. Czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Karolina Kozińska. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało kolejny spot wyborczy. Tym razem odnosi się on do najnowszego filmu Agnieszki Holland Granica. Politycy partii rządzącej mówią w nagraniu, że film robi z polskiego wojska i funkcjonariuszy Straży Granicznej morderców i sadystów i apelują, by stanąć murem za polskim mundurem. W spocie występuje również minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który nazwał film Agnieszki Holland paszkwilem. Prezydent Andrzej Duda weźmie dziś udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczącej sytuacji na Ukrainie. Wczoraj polski prezydent wystąpił na forum ONZ. Występując niedługo po prezydencie Joe Bidenie, polski przywódca wezwał do bezwzględnego poszanowania granic państwowych. Wbrew zapowiedziom, prezydent Duda nie spotkał się z prezydentem Ukrainy. Powiedział, że na przeszkodzie stanęło przesunięcie jego wystąpienia na forum ONZ. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z wydawaniem wiz w czasach rządów PO-PSL. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że są dowody na to, że były szef MSZ-u Radosław Sikorski miał wiedzę o nieprawidłowościach i możliwej korupcji. Szef resortu sprawiedliwości zapowiedział konkretne działania w tej sprawie. Będą dotyczyć również osób w najwyższym szczeblu. Nieuchronnie będzie w tej sprawie musiał być też przesłuchany pan Radosław Sikorski, ówczesny minister spraw zagranicznych. Według wstępnych ustaleń prokuratury w placówkach konsularnych w latach 2009-15 dochodziło do wręczania prezentów i łapówek. Król Wielkiej Brytanii Karol III rozpocznie dziś wizytę we Francji. Brytyjski monarcha spędzi nad Sekwaną 3 dni. Odwiedzi Paryż i Bordeaux. Król Karol planował przyjazd do Francji już w marcu, ale wizytę przełożono z powodu fali antyrządowych protestów w Paryżu. Jak czytamy w agendzie, Karol III i prezydent Emmanuel Macron będą rozmawiać o ekologii, sytuacji w Sahelu i wojnie na Ukrainie. Pełen serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Do 16 października wydłużony został termin składania wniosków o premię dla młodych rolników. O wsparcie w wysokości 200 tysięcy złotych na inwestycje w gospodarstwach rolnych mogą się ubiegać osoby, które nie ukończyły 41 lat. A w najbliższym czasie premier ogłosi decyzję w sprawie wakacji kredytowych. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda zakłada, że wakacje zostaną przedłużone. Zakładam, że decyzja pana premiera będzie zmierzająca w kierunku przedłużenia wakacji, natomiast czy to będzie miało charakter pewnego rodzaju ograniczenia, czyli limitacji do osób średnio i mało zarabiających, czy też do wszystkich, to już jest tutaj suwerenna decyzja pana premiera. A przepisy będą musiały być uchwalone przez Sejm nowej kadencji. Liczba transakcji bezgotówkowych na świecie przekroczy w tym roku 1 bln, w 2027 kolejny. Jak mówi Piotr Siuda z Capgemini Polska, także Polacy polubili płatności bezgotówkowe, a pomogły w tym aplikacje mobilne. Badanie Fundacji Polska Bezgotówkowa pokazuje, że w 2022 roku wykorzystanie gotówki spadło po raz pierwszy poniżej 40% wszystkich transakcji płatniczych w fizycznych punktach sprzedaży. Łączny udział różnych typów płatności bezgotówkowych osiągnął aż 62% całkowitej liczby transakcji. Oznacza to spadek udziału gotówki o 5% w stosunku do 2021 roku i aż o 19% w relacji do 2018 roku. Mimo to z gotówką nie pożegnamy się szybko. Paradoksalnie w czasach kryzysowych konsumenci przypominają sobie o gotówce. A dzieje się tak dlatego, że daje im ona większe poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad wydatkami. 7. rok z rzędu w Polsce odnotowano dodatni bilans migracji definitywnych, wynika z najnowszego raportu GUS-u. Obecność firm technologicznych, takich jak Google czy Microsoft, a także niższe koszty życia w porównaniu do Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii skłaniają Polaków do powrotów, ocenił Sunday Times. Dolar kosztuje dziś 4,37 zł, euro 4,66, frank szwajcarski 4,86, a kurs funta brytyjskiego to 5,41 zł. W całym kraju sporo słońca, więcej chmur nad morzem i tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 stopni nad samym morzem oraz w rejonach podgórskich 22-23 na przeważającym obszarze do 26, nawet 27 na zachodzie. Wiatr będzie słaby, w górach i nad morzem porywisty. My, proszę Państwa, pytamy dzisiaj między innymi o stare samochody i to, jakie historie się z nimi wiążą. A propos tej wędzy Stalina, bo też mieliśmy raczej wątpliwą przyjemność mieć takie autko. Pamiętam, jak mąż od czasu do czasu przynosił w misce silnik, rozkładał go na barze, składał, czasami zostało jakieś części, ale autko jeździło, ale wstyd było tym jeździć dużo przy tym. Ciekawa historia, prawda? Za każdym razem zostawały jakieś części, ale mimo wszystko ale auto jeździło. To znaczy, że nie wszystkie były niezbędne. No zrób to sam. 2 dwójki i 7 trójek. Miałem pierwszy samochód tam w 76 roku i oczywiście mojego kochanego maluszka. I w porównaniu z tym, co się teraz dzieje, no nie ma co porównywać. No naprawy mojego kochanego maluszka to wystarczył kombinerki, 2 śrubokręty, no może jeszcze młotek. I to wszystko. I się naprawił ten samochód od A do Z. Gdzie się nie zepsuł, to się go skręciło, się pojechał dalej. A teraz, jak sami mówicie, żeby żarówkę zmienić, to trzeba mieć, kurczę, laptopa, internet i Supermana, który się na tym wszystkim zna. No, takie czasy. I to jeszcze nie gwarantuje sukcesu. AI przecież jeszcze niebawem dołączy do tego zestawu, czyli internet, sztuczna inteligencja i może kierowca, albo i nie. Czasy się zmieniają, wszystko się zmienia. Niektóre szkoły także rezygnują z wystawiania ocen. Czy to jest dobry sposób na prowadzenie działań edukacyjnych? Ten temat przed nami. 22 minuty do godziny 8. szkoła bez ocen jest możliwa. Dyskusja o braku ocen również w polskich szkołach nabiera tempa. Stopnie w szkole. Rzecz ważna, ale czy najważniejsza? Na poświęconej temu międzynarodowej konferencji w Rzeszowie pod hasłem Weź mnie doceń, a nie oceń była nasza reporterka Iwona Piętak. Iwono, powiedz nam proszę, kto był na tym spotkaniu i co polscy nauczyciele sądzą o szkole bez stopni? Dzień dobry. Na konferencji spotkałam nauczycieli i dyrektorów szkół pełnych zapału, by zmieniać rzeczywistość szkolną pod względem ocen stawianych uczniom za wyniki w nauce. Marcin Michalik, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Podleszanach koło Mielca. Pana obecność tutaj związana jest z tym, że u Państwa w szkole może już myśli się o wprowadzeniu nauki bez ocen? Tak jest, myślimy o tym, odchodzimy powoli. No ja sam jako polonista zawsze miałem dużo tych ocen, a teraz tak już powoli schodzę do 5, ale zaczynałem od oceniania kształtującego, bo uważam, że ocena musi mieć jakiś sens. Uczeń musi wiedzieć, za co ją dostaje. Czyli nie tylko cyfra, ale także komentarz. Informacja zwrotna jest najważniejsza, bo uczeń musi wiedzieć, na czym ma popracować. Więc zanim się mu postawi cyferkę, niech popracuje, niech dojdzie do tej perfekcji, niech wie, na czym ma pracować. Czyli poznaje kryteria i dzięki tym kryteriom pracuje. No tak, ale czy jest czas na to? W takim codziennym pędzie, przy dość dużej liczebności klas, no i także wymaganiach, jakie stawia program. Jest czas, dlatego że my musimy sobie nauczyć przeczytać dokładnie podstawę programową, bo my znajdziemy czas na lekcję, bo przecież możemy sprawić tak, że część uczniów robi coś innego, część robi coś innego, dajemy zadania, odwracamy w ogóle rolę, bo my musimy teraz odwrócić rolę, że nie nauczyciel, który tylko stoi za katedrą i przekazuje wiedzę, ale przecież ta lekcja jest dla ucznia, nie dla nauczyciela. My mamy być takimi przewodnikami. Marzena Florek, Łęczna, województwo lubelskie. Szkoła bez ocen. Zaczynamy, wchodzimy w to właśnie w klasach 1-3. Zgadzamy się, że trzeba dzieciom zaoszczędzić stresu. Justyna Durszewicz, Fundacja Szkoła bez ocen. Jeżeli chodzi o taką szkołę, która w całości odeszła od ocen, to szkoła w Kołobrzegu, szkoła podstawowa numer 9, gdzie po kilku latach, bo ten proces już zaczęli 2-3 lata temu, widać, że mają bardzo duże efekty w nauczaniu, dlatego można zaryzykować właśnie takie stwierdzenie, że w tych szkołach, nawet które całością odeszły od stopni, te wyniki są po prostu dużo, dużo wyższe. Fundacja Szkoła bez ocen była organizatorem konferencji w Rzeszowie we współpracy z Rzeszowskim Kuratorium Oświaty. Główne hasło projektu Szkoła bez ocen brzmi Weź mnie doceń, a nie oceń. Z Rzeszowa Iwona Piętak, Polskie Radio Rzeszów. Iwono, dziękujemy za twoją relację. Proszę państwa, czy oceny powinny zniknąć, czy jednak pozostać? Pamiętam mamę, która mówiła, nie uczysz się dziecko dla mnie, ani dla pani, ani dla oceny. Tak. Uczysz się dla siebie. Dla siebie, dokładnie tak. Mi się podobają oceny opisowe. No bo co? Możemy postawić 4, ale możemy też powiedzieć, że ktoś jest wystarczająco dobry w danym przedmiocie i od razu jakoś tak inaczej to brzmi. No mniej stresu na pewno. Tylko pytanie, czy to mniej stresu bardziej nas zmotywuje do rozwoju, do nauki, czy niekoniecznie. A to może zachęci do podciągnięcia się w jakiejś dziedzinie? Czekamy na Państwa komentarze. Zawsze! Edyta Bartosiewicz, w Trójce urodziny wszystkiego najlepszego, jeżeli ktoś się dzisiaj świętuje. Szkoła bez ocen, także czekamy na Państwa komentarze. Tymczasem, jeśli chodzi o motoryzację, to rozgrzała się nasza linia. Mój kolega jeździł samochodem amerykańskim, ale z salonu. Wjeżdżając do garażu, skasował lusterko boczne. Ja mówię, no wiesz co, masz się czym martwić. A on do mnie powiedział, to lusterko jest tyle warte, ile twój maluch. Pozdrawiam. Ale tutaj zapewne nie została wzięta pod uwagę wartość sentymentalna takiego małego autka. No i zdarzył się też taki przypadek, że udało nam się to wszystko połączyć za sprawą oczywiście Państwa i naszych słuchaczy, naszego słuchacza, który temat motoryzacji połączył z piłką. Pierwszy mój samochód to maluch, potem był Warbur. Jedno i drugie nie narzekałbym w ogóle, ale pamiętam, że specyficzną sprawą było to, że dojeżdżało się opony do samego końca, czyli do momentu, kiedy już struty z nich wychodziły. Mam takie wrażenie, że podobnie jest z naszą reprezentacją. Powoływanie na nowo krychy czy grosika to jest takie dojeżdżanie do końca i wszystkiego dobrego. No ja bym jeszcze dorzucił temat ocen, bo przecież oceniać też można i selekcjonera, i piłkarzy, może nie stopniami takimi konkretnymi, ale opisowo, tak na miękko, łagodnie, bo my tak jakoś krytykujemy, a może to trzeba jakoś tak inaczej podejść do tej naszej reprezentacji. No były, mam wrażenie, te oceny opisowe. Pogłaskać. Nikt nie postawił jedynki, może chyba, że w nagłówkach prasowych taka jedynka się pojawiła. Szóstki. Dać medal na odwagę. Nie widziałem, jeśli chodzi o naszą reprezentację, ale może wszystko przed nami. Proszę Państwa, sprawdźmy, co u naszego porannego felietonisty. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj, drodzy moi, chciałbym wam opowiedzieć historię pewnego niewinnego drzewa, które w średniowieczu stało się ofiarą francusko-angielskich sporów. Przeniesiemy się do XII wieku i czasów Ryszarda Lwie Serce. Otóż wtedy królowie angielscy posiadali nie tylko ziemię na wyspach, które obecnie wszyscy identyfikujemy jako angielskie, ale także na kontynencie, na terytorium obecnej Francji. Co więcej, ówczesna Anglia kontynentalna była większa niż ówczesna Francja. W każdym razie to na kontynencie urzędował właśnie król francuski Henryk II Plantagenet, ojciec Ryszarda Lwie Serce. Nazwa dynastii Plantagenet, tak przy okazji, pochodzi od rośliny żółtego janowca, który po łacinie zwie się planta genista. Planta genet, od planta genista. A teraz jeśli chodzi o spotkanie królów. Odbyło się ono między Gisors a Trie. Rósł tam gigantyczny wiąz, tak duży, że nie mogło go objąć nawet kilku ludzi. W samym środku sierpniowego dnia 1188 roku wraz ze swoją delegacją usadowił się pod tym wiązem angielski król Henryk. Tymczasem król francuski Filip II August przybył później i musiał stanąć w pełnym słońcu na polu. Tam i z powrotem zaczęli krążyć posłowie, wymieniając informacje między delegacjami. Tyle, że król angielski miał cień, a król francuski płynął potem na rozgrzanym upałem polu. Nie dość na tym. W pewnej chwili, być może z nudów, jakiś walijski łucznik z orszaku króla Henryka wypuścił samotną strzałę w stronę Francuzów. Ta nikogo nie zraniła, ale stanowiła kroplę, która przelała czarę goryczy. Francuzi rzucili się na Anglików. Król angielski ze skortą schronił się za murami zamku Gisors. Wściekli Francuzi wrócili pod wiąz i zrąbali wielkie stare drzewo. Król Filip August westchnął. Czy przybyłem tutaj, aby być drwalem? No cóż, miejmy nadzieję, że wizyta angielskiego króla we Francji obecnie nie będzie się wiązała ze ścinaniem starych wiązów, ani tym bardziej z tym, że któryś z dostojników zamiast dyplomatycznie rozmawiać, po prostu się narąbie. W końcu nikt tu nie jest drwalem. Thank you.